nyanya ya kasi bantu nyumfra wona me jamme shishu ebe mi ya me wondra tinu wa masha busa gana yonkwe abriya pemse yonkwa ebe ya mi ya me wondra intro tinu wa masha busa intro gana yonkwe abriya pemse yonkwa wuna munya ya hanko biatio Winanya yankasi manto nyumfra wo bembe Jame shishu Ebe ye lume ya me ye wantra Tinu wa masha busa Intro Yana yonkwe Abrimi ya pemse ye kwa Ebe ye dadi ya me ye wantra Intro Tinu wa masha busa Intro Yana yonkwe Abrimi ya pemse ye kwa Gana yonkwa di ya pemse ye kwa Mazi yonko dia pemse yankwa Enkra yankwa Roje yonko dia pemse yo Enkra yankwa Enkra yankwa na enkra yankwa Yeah. Roger, young cordia, Pamsayo.